Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM. Comenzamos un día máis con noso amigo Armando Anoso Carón e con noso técnico ali na parte... Ali na pecera, non? Como se suele dicir. Mark Ford, moi ben. Veña, queremos que todos vostedes pasen dúas oriñas. Bueno, esta vez non van a ser dúas oriñas xustas connosco, pero sí, con música, con entretenimento, con novidades, con comunicacións, con... Exactamente. Con conversas e con, ademais, con chamadas telefónicas a Galicias interesantísimas, algunha delas, non? Algunhas, sí. Algunhas, sí, verdad? Mm. Bueno, pois, con estas premisas que temos aquí previsto para todos vostedes, poñemos unha peciña de música e preparamos a primeira... A primeira conversa. Vale. Bueno, o que sí é certo é que preparadas temos moitas pezas de música. Queríamos sorprender os nosos ointes con unha de Chouteira, pero como a cuestión técnica non é o meu fuerte, o que llevo a dicir a Marc, despois de escoitar esta peciña que para todos vostedes xa sona, poñeremos en contacto para que vayan escoitando as pezas de música extraordinarias que temos aquí preparadas para todos vostedes. Montaña e máis do mar, achegai vos meus amigos que xe tempo de troular. Nunca fun a foliadiña que viñeras embellar, e nunca vin estar los montos con máis parvos a mirar. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila, ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila, ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila. Hey, lille, loy, lille, loy, lille, loy, lille, dicindo que un galego lle da noxo. Por non somos reparados, nos turramos polo noso. Ai lindelo, ai lindelo, ai lindelo, ai lila, ai lindelo, ai lindelo, ai lindelo, ai lila, ai lindelo, ai lindelo, ai lindelo, ai lila, ai lindelo, ai lindelo, ai lindelo, ai lila. E adeus que me vou do mundo sen flores e sen campas, por fidalgo, por cacique, por xogar coas aldeas. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila. Xa, como prometíamos a todos os nosos ointes, temos outro lado do fío telefónico, a primeira chamada que nos facilitou precisamente o noso amigo Armando, e bueno, que nos tamén a amistade temos con él. Boas tardes, Masito. Hola, boas tardes, Xulio, Armando e compañía. Moitas gracias por moitas atendernos. Moitas gracias por ti. que, oye, Masito, que estás a facer agora aí nesa xuntanza que me dixeches? Pois estou en unha xuntanza con amigos. Muy ben. Era un compromiso que tiña no Concello de Valga, onde temos actualmente a sede da Fundación Duta Sacobedo Mar de Arousa Ulla. Inda que a sede oficial está en Padrón, no Concello de Valga, co alcalde Maneiro, un dos alcaldes, por certo, en Galicia, que de 13 concelleiros sacou 11 concelleiros. Jolín. Solamente ten da posición dous do PSOE. É un alcalde do Partido Popular, que foi independiente durante 5 anos. Muy bien. Pois... É un caso un tanto especial, refiérome, sí. Do alcalde este, porque de 13-11, sí. Pois foi a novedade estar nas eleccións de Galicia en canto a concellos. Bueno, como están o resto por aí que nos podes contar de Padrón? Bueno, pois podense contar disparadas cousas. Primeiramos, ante todo, principiar por o 25 aniversario da Fundación Cela, unha fundación que inauguraron os reis de España e que estáse a conmemorar en toda esta semana con distintos actos. Un dos principales vai ser a lectura a principal obra, según Alonso Montero, de Camilo José Cela, Calé, La Colmena, o espírito da colmena, que é unha obra despois da familia de Pascual Duarte, que está considerada como maestra na literatura contemporánea actual de España. Vai ter, entre outros actos, a presencia do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de Conselleiro de Cultura, e tamén dos alcaldes de redores, entre os que destaca o alcalde de Santiago, os alcaldes de Padrón, e logo tamén alcaldes de distintos sitios das comarcas de Arousa e da zona norte da influencia de Santiago, non? Dicir que na lectura do libro da colmena vais a ler o libro enteiramente desde as 5 da tarde hasta as 8 e pico da tarde na sede da propia fundación. Unha fundación Cela que, como ben sabedes, está atravesando distintos momentos con unha fonda preocupación por o que vai ser o futuro da entidade. Un futuro da entidade de que, en principio, parte da súa biblioteca foi para o Monte Gallás, que fixose cargo dela a Consello de Cultura, na cal tivemos oportunidade, hai 2 semanas eu participei na mesma, de estar visitando o Monte Gallás e a sede da biblioteca, unha biblioteca, non sei se tuvestes oportunidade neste verán, nesta serie de visitas libres que fan, de conocela, na que ainda está bastante desnuda en canto a libros. En canto a outro, pois prácticamente podes dicir que non hai nada. É máis, comentarios xerais de moita xente que dicían que para que fora un pouco máis equitativo o reparto na administración da Xunta de Galicia, que pudera ir todo para o Gallás. Sin dúbida alguna, personalmente, eu creo que collería todo no Monte Gallás, porque non somente está todo en San Caetano, en Santiago de Compostela, sino sabedes que hai distintas administracións que están ocupando pisos de aluguer, pisos que se pagan precisamente moi caros, concretamente en Santiago e tamén en Coruña, en Vigo, etc. Donde está precisamente este museo, o Gallás este? Ali arriba. Pois, o Gallás está precisamente no monte, non? No monte Gallás está, non sei se conocedes a iglesia de Sar. Eu digo a dereita da estación do tren de Santiago, pois ali está ubicado máis ou menos. Si, no, eu digo para que os ointes que se van cando vayan, pois que teñan interés en visitalo. Pois está en Santiago de Compostela. Hai distintos accesos, tanto por a zona de Sar, donde está a iglesia, que a levantita iglesia que acabo de comentar, e tamén por a parte norte de Santiago, cara a estación de autobuses, xa hai por ali entradas, por Fontiñas, área centrada. Ademais, debe de decir que hai un grupo de azafatas con visitas guiadas que levan a xente ali, van. Ah, moi ben, estupendo. Eso, pois así a xente pode visitar tranquilamente e ademais poden percibir unha boa explicación do que é a obra de Camilo José Cela. Realmente decir unha explicación, pero non solamente da obra de Camilo José Cela, sino onde do contorno. O contorno estructural arquitectónico da Lida Zoa. Pues estupendo. Bueno, entonces estás en Valga, un concello, un amigo, un concello pertiño de Padrón, que ademais, non sei se o mellor fuche convidado para que esa exposición de pintura tivera personas que valoraran o traballo que os rapaces están facer nos colexios, non? Sí, sí, desde logo é unha inquedanza moi importante, pero está falando ahora de eso, de antes de que me esqueza, de Valga, claro. Decide que aquí estáse facendo un Belén, non como de Begonte en Lugo, sí, pero sí. Un Belén desde aí xa máis de dous lustros, creo, sí. Bastante original, porque aparte do sí. Belén, digamos, mitolóxico, religioso de sempre, é un Belén que cada ano vais engrandecendo con outras figuras da actualidade, refiérome. Sí, aquí sí. Sabes que Padrón, Valga, todo este contorno é unha industria, hai unha industria importante do aluminio, sí, a sí, nivel sí, sí. europeo. Sí. Entonces aquí hai unha fábrica importante que é Eslavesa, como pode ser tamén en Padrón Aluminios Cortizo e tal, que están precisamente esta de aquí tamén está ahora en Marruecos, tamén ten unha inaugurar unha fábrica e outra en Estados Unidos, na zona de Nueva Jersey. Entonces en no Belén ese pois sale esta fábrica. Sí, este sí. ano de a maiores pois tamén teñen a duquesa de Alba, o casamento da duquesa de Alba sí. tamén. É unha cousa un tanto extraña, pero bueno, está sí, aí sí. presente. Non sei se Xulio Armando sí. se oíste de alguna vez falar dela. Sí, sabe, sí. No telediario non hai moitos días. Sí, sí, sí, sí, sí. Sabemos del porque é un Belén artesanal en movimento, moi interesante, moi importante, vamos. Sí, por lo menos en esa zona, está ¿no? Está aquí cerca desde onde estou agora falando. Ella adquireu esa notoriedade precisamente por o compaxinar o de antes no aspecto da religión co de agora. Personalmente a mí non me gusta, tamén teño que decilo, pero bueno. Oye, xa que estás en Valga, non dicen que é en Valga donde naceu la Bellotero? Sí, pois la Bellotero lógicamente tamén é de aquí. Por certo que a ver se ponen algún Belén dela. O concello de Valga está irmanado con unhas ciudades preto de Mónaco, Francesa, que foi onde sí. está cerrada la Bellotero. Exactamente, sí, señor. Pero tamén Valga ten un premio extraordinario e importantísimo que non sei se ti detrás ou tes algo que ver tamén. Exactamente, o premio sí. Ferro Couselo que bueno, que é un premio que nas rías ou polo menos na zona de Pontevedra está moi valorado. Sí, no, está moi arraigado na zona prácticamente de toda Galicia. Claro. Refiérome que é unha das cousas que hai que valoran en este tipo de concellos, como pode ser o premio este Ferro Couselo, de carácter etnográfico, bastante ao que concurre moita xente importante, moitísima xente, historiadores e tal, como o que pode facer, por exemplo, outro concello perto do aquí de Dodro, co premio Eusebio Lorenzo Valeirón do sí. cual vos sodes tamén aí en Cornellá conscientes, porque hubo xente de que a cada premio participou no concurso Rosalía de Castro de poesía. Sí, sí, sí. Non me ven ora a mente xente, pero creo que Emma Pedreira, por exemplo, ou alguna desta xente, Yolanda Castaño, creo que nunca acadou, pero que participaron equitativamente no premio Rosalía de Castro de Cornellá, participaron no premio tamén de aquí de do concello este de aquí de Dodro, de Galicia. Escoita, outra cousa máis que tamén hai que destacar do concello de Valga é ou polo menos sei que algunha referencia hai con respecto a Camelia, non? A exposicións que fan aulas didácticas da Camelia, sí, non? Sí, fanse foron ao principio, sabes, polo profesor Rodino Trovean Pontevedra, que foi verdaderamente o alma mater do estudio da Camelia, e da promoción da Camelia en Pontevedra. Claro, claro. En Pontevedra, que tiñan unha subdelegación en Vila García da Arousa. Sí. Sabes que os camelos, normalmente, donde máis, digamos, había escaparatismo do mesmo, eran os patos e residencias galegas. Galegas, sí. Exactamente. Eso era un nivel... xa de alta cuna, e despois arraigouse máis ou menos ao povo. Pois o profesor Odiazola, que ben sabedes a morte que tuvo, eu cheguei a conocer, foi unha morte bastante accidental e bastante anecdótica, porque el baixaba dun trolebús en Pontevedra, baixou sin mirar que viña un coche, atropellou uno e matou uno. Sí. Non o sabías, sí, pois pues foi así. Entón, se extrapolouse tamén aquí e tamén creou unha fama tal. Sí. Con eso queríame referir a que dou gracias, da gusto que os concellos galegos que vayan expandindose en este tipo de concursos, xa que estamos en unha grave crisis económica, polo menos que non se fale de unha crisis cultural, sabes o que se quero decir? Exactamente, sí, exactamente. Falando de cultura, por exemplo, a Escola de Música Municipal de Valga coa súa coa súa banda incluso por unha Bos Aires. Eu participei no Bos Aires cando tuve a exposición no ano 98. Eles foran justamente o ano seguinte. Sí, sí. En este sentido, non sei se te acordas da presencia do que é a tua vicepresidenta Alfonso Rueda. Rueda, sí. Con sí. Quen non hai moitos días estuven falando. Alfonso Rueda estuvera aí en Cornellá, do cual estuvero presente, acordaste ben, na cena de Rosalía de Castro. De Rosalía, sí, sí, sí. Ya que él estaba pendiente de... porque pertenecía ao equipo da consellera de familia Manuela Besteiro, estaba pendiente de que se incorporara a desaparecida nosa amiga Rosa Reboredo. Rosa, sí. Cando tuvo accidente de Zaragoza. Exactamente, exactamente. Iba por mediación de Palmou e iba a estar con Rueda. Traballando, sí, con Alfonso Rueda. Sí, sí, sí, sí. Cuyo irmán tamén estuvo a piques de ser secretario do Concello de Padrón, pero ahora incorporouse ao Concello de Ames. E Rueda daquela fixera un discurso que nos chamara a todos a atención, porque non o tiñamos catalogado ainda como político, un discurso bastante objetivo e de unha valoración, non diría eu, non política, sino cultural, sí, da situación actual de Galicia. Sí, sí, sí, sí. Ademais, a min personalmente, cando foi de elexir os premios, tanto Rosalía de Castro como o primer premio Rosa. De Rosa, ela estuvese no de poesía, igual que eu, dicindo de que, bueno, non eran uns expertos en poesía, e non que non querían valorala, sí. Refiérome de que el podía, porque ocurre aquí con determinada xente, tú sabes moi ben, sí, suyo, de que presumen de saber desto, de outro, de máis alá, cando o normal, sí, que ti estás, pois é, sabes o que te quero decir? Sí, sí, sí. Desto podría contar eu... Condicionado, vamos. Unha anécdota lixeira. E a mí demostrome, porque eu ainda non o coñecía, demostrome a capacidade e a sensibilidade que tiña o señor Rueda. Uh-huh. E de feito, ora non é defendelo, pero estarse demostrando a través da Xunta de Galicia por a prudencia equitativa que está tendo en todos os censos. Uh-huh. Cosas que non ocurriron así con outros membros do Partido Popular na Xunta de Goberno autonómica, do cual somos todos conscientes e non vamos nomear aquí. Sí, sí, exactamente. Porque ven a conto daquela, chamaron a miña atención, ven a conto, da humildade que tiña o propio Rueda, porque aí de Cornellá quería desepoñer un taxe, quería desepoñer tal, e dixo el que non. Sí, que el defendiese, refiero dixo, como Maxito tamén, que ten amigos, eu tamén teño amigos aquí, que me leron como vos, me traedes ou tal, refiérome. Sí, tiña moitísima evadía a pedantería que poden ter outras autoridades, algún dos cuales tamén estuveron aí en Cornellá, porque todo hai que decirlo. Sí, sí, tiña moita sensibilidade nese aspecto, era un home participativo, continua sendo. Eu, a verdade é que tamén tuve a ocasión de entrevistalo aquí na radio ali, aos comenzos, precisamente cando foi elixido o novo goberno de Feijó, moi atentamente atendeume, bueno, pois para cando quixéramos. É unha persona que polo menos sabe estar a altura das circunstancias que corresponde, non? Eu, en ese sentido, podo decirche de que o señor Rueda actualmente, porque sabes que sigo unha fundación de Mar da Arousa, sí. Xantei con él na última xuntanza que tuvemos da travesía, que gustaríame que algún de vos, un ano que coincidira, viñerades a travesía, estades invitados, porque eu como membro da mesma podo facelo, da fundación. Pois sigue co mismo trato que tiña daquela en Rosalía de Castro, refirme que ti ora contactas con él o falas con él, uh-huh, e sigue sendo a mesma persona. Sí, sabes, sí, o que te quero sí, dicir? Sí, sí, sí. Uh-huh. Eso é de agradecer. Hai que valorarlo. Sí, sí, eso é moitísimo. Oye, tomamos xa palabra. Si uh-huh é posible, tanto Armando como eu, iremos a travesía. Nada, facemos unha travesía en barco. Sí, sí, sí. Pois cando tomamos, sea... Hai que tomar nota na nosa xenda. Cando sea o tema da Fundación Rosalía de Castro, xa te digo, como membro da misma, no, estades invitados, no, o cual alegraríanos que unha representación da migración galega aí en Barcelona estuvera presente na mesa. Na nosa xenda habémolo de anotar, namásito. Mm. Bueno, sabes que a nosa radio ten, bueno, como a todas, non? Sí. Os minutos contados e as horas contadas. Pero con todo con iso, si tens unha cousinha máis que dicirnos, que Armando quere che comentar unha cousa. No, eu solamente quería comentar que falando do Concello de Valga, vexo que en Argentina, non sei se é dirixido desde Argentina, se desde Galicia, Santiago, un programa de televisión que se chama Lembrando a Galicia, non sei se, pois, sempre falan de Valga. Raro é que o programa non sale a Valga. Sí, lóxicamente, vamos a ver, estou, comentei nun principio que estou falando de este concello Valga, importante na migración. Sí. No ano 98, cando estuvera, non sei se vos lembrades, sí, sí, sí, o presidente da migración era José Manuel Castelao Bragaña. Sí, É natural de aquí, Quique, dunha parroquia dun lugar de Valga que chamamos Martores. E eu estive en Buenos Aires, na súa casa, no seu despacho. Castelao Bragaña, cando Maradona ainda estaba iniciando o paso de juvenil a maiores no Boca Junior, levoulle el o caso de un traspaso que iba para outro equipo, logo pagaba demais, non era o Boca Junior, sino outro equipo tamén argentino de ali, non sei se era o Corrientes ou así, e que non o querían deixar salir do Boca Junior. O caso ese de ese traspaso tal, levou yo este señor, que non sei xa si finou, si non finou. Mm. Eu sei que tuve en contacto con él, porque era moi amigo do antigo alcalde de Negreira, o señor Blanco, tiña un contacto directo con don Manuel Fraga. Mm-hmm. Na Casa de Galicia, en Buenos Aires, era un dos que tiña un peso específico grande. Mm. E foi o que, debido a ese cariño que tiña por Valga e tal, tratou de artellar, elevar a maiores, a grande, as relacións entre o Concello de Valga e Buenos Aires. Ah, moi ben, estupendo. Como pudera ser en outro campo o Concello de Vedra, que Vedra ten unha casa de Galicia ali en Buenos Aires. Exactamente, ¿no? Vedra, sí. Bueno, pois moi ben, Mosito. Agradecemos moitísimo a túa conversa de hoxe, que había tempo que non podíamos falar contigo, porque sempre entre ocupación e outras cousas non foi posible. Pero non era porque non nos esquecéramos del, Exactamente. Que raro era que aquí non se falara de Masito. É polo cariño que lle temos. É, hombre. Non faltaría máis. Son consciente de eso. Vale. Bastante consciente. Queremos che demostrar personalmente cando vayamos por aí, que seguro que faremos algunha viaxe. Aparte de eso, pois, bueno, pois, eso, convidarte a unha... Aparte dun garoliño de viño. Sí. Pois, unha aperta. Acompañado de algún xantar que nesas rías, en Padrón, por aí, sempre apetecen, non? Exactamente. Pois aquí tendes as portas abertas, como supoño que as teño por aí. Hombre, non faltaría máis. desde aquí, pois, dar un cordial saludo a todos os ointes, os amigos de aí de Rosalía de Castro, e que penso que non tardarei en achegarme por aí. Pois. Hai dous meses escasos estuve en Zaragoza ca muller, sí, con miña señora, así sí, que estuve a dúas carreiriñas de can, como dicimos aquí, de estar en Barcelona, pero bueno, pois, estarei. Pois moi ben, Masito, pois, mandamos moitas apertas, John Vico moi grande para ti e para todos os teus. Pues una aperta, Masito. Amigos, hasta luego. Hasta luego. Despedimos a Masito con una aperta de música que ya tenemos aquí preparada, que eu pensé que podría salir de aquí, pero no. Vamos allá con nuestro técnico Mark, que siempre está a última hora. Parece que o CD quedas un poquinho retrasado. Bueno, o sea, o número 5, por exemplo, si queres. Exactamente. Que era aquele. ¿Ves? Aí vai. Thank you.